Trójka budzi. Dzień dobry. Piąta na zegarach. Małgorzata Łukowska, bardzo serdecznie Państwa witam w pierwszym grudniowym wydaniu audycji Trójka Budzi. A dzisiaj cofniemy się trochę wstecz, a dokładnie o 123 lata. Dokładnie w 1898 roku wynaleziono prototyp magnetofonu, który zyskał ogromną sławę w latach 80. i 90., kiedy to kasety magnetofonowe były dostępne praktycznie dla wszystkich. Wcześniej magnetofon był taką maszyną wyjątkową, bardzo dużą, a do tego wszystkiego zamiast taśmy był kiedyś gruby drut i to właśnie na tym grubym drucie nagrana była muzyka. Obsługiwanie takiego magnetofonu łączyło się z dużym niebezpieczeństwem i ryzykiem, dlatego że ten gruby drut był bardzo ostry i niebezpieczny dla użytkowników. Później, po tym jak były kasety, pojawiły się płyty CD, które z powodzeniem wyparły właśnie kaseciaki. Później pojawiły się MP3, no i słuch o kasetach magnetofonowych na chwilę zaginął. Ale teraz we współczesności odzyskały drugą młodość. A to za sprawą ogromnego zainteresowania nie tylko tego starszego pokolenia, ale również tego młodszego, co bardzo dobrze widać po tym, jakie kasety teraz sprzedają się najchętniej. Wśród nich na początek lata 90. i zespół, który cieszył się ogromną popularnością, czyli Nirvana, Smells Like Teen Spirit, teraz w Trójce. We'll be right back.

record, and they sit and they vibe with nothing to you, but with a f*** in they eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone, just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can sing that. Minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a to był Eminem i Sing for the Moment, kawałek z płyty z 2002 roku, z płyty The Show, która teraz w formie kasety magnetofonowej przeżywa swoją drugą młodość. A początek lat 2000 to nie tylko rap, ale też przede wszystkim pop, no bo któż nie zna takich artystek jak Spice Girls, jak Christina Aguilera czy Britney Spears? No proszę powiedzieć, kto z Państwa nie ma na półce płyty właśnie którejś z tych wokalistek? Niech pierwsze rzuci kamieniem. Ja przyznaję, że mam wszystkie trzy płyty w domu i bardzo dobrze je wspominam. I bardzo dobrze widocznie wspominają ją mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, bo tam Britney Spears przeżywa drugą młodość. Jej jeden z pierwszych albumów został wydany teraz na kasecie magnetofonowej i to właśnie ta kaseta cieszy się ogromną popularnością. W Trójce za chwilę pojawi się Britney Spears właśnie i jej kawałek The Beat Go On. To kawałek z płyty. Zaraz sobie przypomnę. Najpierw Britney, a za chwilę powiem Państwu, co to za płyta. Skleroza nie boli. Baby One More Time, tak nazywała się płyta, z której pochodzi właśnie kawałek The Beat Goes On Britney Spears. Kawałek, który jest coverem. W 1969 roku oryginale wykonywała ten utwór Cher. A w trójce już za chwilę kolejna królowa popu, ale już z początków lat 2000. Kariera Lady Gagi trwa na szczęście nadal. W ubiegłym roku artystka wydała nową płytę Chromatica, która w formie kasety magnetofonowej znalazła się na pierwszym miejscu listy sprzedażowej w Stanach Zjednoczonych. Chromatica w swoim brzmieniu nawiązuje do lat 80. i 90. Być może właśnie dlatego tak dobrze jej się słucha w formie kasety magnetofonowej i słychać tam i trochę synth-popu, i trochę elektro. Takie brzmienia właśnie znajdą Państwo na Chromatice. Już za chwilę w trójce utwór z tej płyty, nazywa się on 911 i chociaż brzmi bardzo dyskotekowo, to utwór jest o dosyć poważnej sprawie, o sprawie zdrowia psychicznego Lady Gagi i o jej przeżyciach właśnie. Lady Gaga, nagrywając ten utwór, chciała zamknąć się w ciemnym studiu, założyła też perukę i właśnie w taki sposób śpiewała, bo chciała poczuć się zupełnie jak ktoś inny i jeszcze raz na nowo przeżyć swoje wszystkie problemy i trudności. Teraz w trójce 911, tak nazywa się ten kawałek, i Lady Gaga. Watch life feel like gold again. Boy, come see me cry. Come see me cry ever again. Boy, come see me cry. Come see me cry. This is the end. My biggest enemy is me. Papa 911. My biggest enemy is me. Papa 911. My biggest enemy is me. Minut po godzinie 5 słuchają Państwo trójki i zastanawiam się, czy tylko ja słyszę podobieństwo do Daft Punk w tym utworze. To było oczywiście Lady Gaga i utwór 911. Nie tylko młodzi ludzie wracają do kaset magnetofonowych i pokazuje to bardzo dobrze właśnie ranking sprzedażowy tego nośnika. Okazuje się, że jedną z najpopularniejszych artystek, które sprzedają właśnie swoją muzykę na kasetach magnetofonowych, jest Selena Gomez. Selena Gomez wydała niedawno temu płytę Rare, na którym znalazł się kawałek Ring, czyli kawałek o bardzo pewnej siebie kobiecie, która potrafi zdobyć każdego mężczyznę. To za chwilę w trójce, później będzie jeszcze Dua Lipa i Amy Winehouse. Te dwie wokalistki też znalazły się bardzo wysoko w rankingu. You're all in your feelings, baby, all into me. I'm one in a billion, baby, don't you agree? Obviously you know I'm aware of that. I'm breaking hearts like a heart attack. Got 'em right where the carrots at. Wrap around my finger like a ring, ring, ring. They just like puppets on a string, string, string. I put it down, they call me up. They do it. I received your message, all 23. You know I'm Jordan with it, G-O-A-T. Obviously you know I'm aware of that. I'm breaking hearts like a heart attack. I got them right where the carrots at. Wrap around my finger like a ring, ring, ring. They just like puppets on a string. Just like satellites, circle on me all day and every night. Circle on me, I'm sure you sympathize. La la la la la la la la. Oh no, wrap around my finger like a ring, ring, ring. They just like puppets on a string. Trójka. Program trzeci. Didn't stay together, then you put your hands.

najczęściej wykorzystywane do swoich utworów przez innych muzyków, m.in. przez rapera Salt & Pepa czy przez zespół Girl City. Nie przedłużam, teraz Jackson 5, a potem Parlament. Oh, Flashlight, czyli wielki hit końca lat 70. Teraz wraz z serialem Strażnicy Galaktyki powrócił do naszych głośników. Uzależniający hołd złożony filmom Spielberga i telewizji lat 80. Tak krytycy w skrócie mówią o serialu Stranger Things. Trochę straszny, trochę mroczny, no i przepełniony muzyką lat 80. i 90. W sklepach muzycznych pojawiło się specjalne kasetowe wydanie tej właśnie ścieżki dźwiękowej. No i nie tylko muzyka, ale też i opakowanie tej kasety, i zawarta w niej książeczka. No po prostu wszystko tam wygląda jak z lat 80. Jakbyśmy cofnęli się w czasie. Wystarczy tylko wyciągnąć zakurzonego Walkmana, założyć słuchawki na uszy, no i można śmigać. A w tych słuchawkach między innymi Young MC czy Corey Hart i jego kawałek Sunglasses at Night. To wszystko oczywiście ze ścieżki dźwiękowej do serialu Stranger Things. Teraz te utwory pojawią się w trójce. Jeśli mają Państwo Walkmana, to nie widzę przeszkód, żeby teraz spróbować, czy działa. Fellas, try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fatso, and just bust a move. Someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope, so don't hang yourself with a celibate rope. New movie showing, so you're going. Could care less about the five you're blowing. Theater gets dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow, she says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust a move. You try to make a move and she says no way. Girls are faking, goodness saking. They want a man who brings home the bacon. Got no money and you got no car, then you got no woman, and there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. They're lying on the beach perpetrating a tan so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove, so don't just stand there, bust the move. Get down for me, fellas. has a brother Larry. In 5 days from now, he's gonna marry. He's hoping you can make it there if you can, cause in the ceremony, you'll be the best man. You say neato, check your libido, and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding, and there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start clicking. A bridemaid looks and thinks that you're winking. She thinks you're kinda cute, so she winks back, and now you're feeling really firm, cause the girl is stacked. Reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl, and your heart starts thumping. Says she wanna dance to a different groove. Now you don't want to do G bust the move. Trójka. Program trzeci. 10 minut do godziny 6 słuchają Państwo Trójki, a to był Corey Hart i Sunglasses at Night. Podczas gdy świat znów oszalał na punkcie kaset magnetofonowych, to w Polsce jeszcze ta moda się u nas nie pojawiła. Sklepy muzyczne przyznają, że Polacy pomału przekonują się do powrotu tej mody, do tego nośnika właśnie, bo u nas w odróżnieniu od reszty świata, u nas i w Japonii tak dokładnie, cieszą się większą popularnością nadal płyty CD. Już mam jakieś problemy z mówieniem dzisiaj. No i te płyty CD są właśnie najchętniej przez Polaków wybieranym nośnikiem. Później są płyty winylowe, a dopiero na końcu kasyciaki. Ale to oczywiście nie oznacza, że zespoły nie wydają muzyki w tej formie. Wydają oczywiście i to wcale nie starsi artyści, chociaż też oczywiście, ale młode pokolenie hip-hopowców na przykład, którzy zresztą cieszą się tak ogromną popularnością, że zajmują również pierwsze miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż płyt właśnie. I jednym z takich artystów jest Kebona Fide. Fani słuchają go nie tylko za pomocą platform streamingowych, gdzie zdobywa szczyty popularności, ale właśnie kupując jego płyty CD. W Trójce już za chwilę kawałek Wise'a z najnowszej płyty Kebo, Romantic Psycho, gościnnie pojawi się tam Mrozu. A kawałek Wise'a jest opowieścią przedstawianą z perspektywy osoby, którą pociąga zło, ciemniejsza strona życia, która zdaje się być ciekawsza zresztą, ale wywołuje też pewne moralne wątpliwości w bohaterze tego utworu. Swoją drogą zastanawiam się tak jeszcze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, no i skoro kasety powoli wracają do łask, to może taki stary, właściwie oldschoolowy magnetofon będzie dobrym prezentem gwiazdkowym właśnie, no bo kto wie, ile będzie wart za kilkanaście lat. Tak tylko podpowiadam. Teraz w Trójce Kebona Fide, Mrozu i Wise'a. Mój ból to studnia bez dna. Patrząc w lustro nie poznaję się sam. Mój wróg największy to ja. Świeciły dla mnie latarnie za dnia. A w noc chowałem pod stół silną wolę i się czułem jak szczur. Bo mój ból to studnia bez dna. Już nie poznaję się sam. Znowu widzę wajzę, pusty bar pełne szkło. Przez to zło ciągle przypominam wajzę. Wycie psów, śmiech i gnit. Kilka pód, brud i ty do piekła. Skrót! Dobrze znam. Byłem tam. Byłem tam. Do piekła. Skrót! Dobrze znam. Byłem tam. Byłem. Szybko nam się nudzi raj. Krzyczą diabły. Wysyła do mnie złe znaki jak syny. Zna miejsca, w których uczucia są brudne, a myśli paskudne jak pijackie szczyny. Speluny, meliny, ludzie w obiewanie jak szczury w labirynt. Wchodzisz tutaj, kiedy nie możesz usnąć. Wypełniony pustką jest duszno i dymi. Solą na ranę, sypałem braci o piątej nad ranem. Znam podążanie za złym pożądaniem i naćpane panie stające się ciałem. I taniec na czerwonym świetle, noce między niebem i piekłem. Powroty opuszczonym metrem, ta szyba nie pęknie, ale znowu widzę wajzę. Pusty bar, pełne szkło. Przez to zło ciągle przypominam wajzę. Wycie psów, śmiech i gnik. Kilka pód, brud i ty do piekła. Skrót! Dobrze znam. Byłem tam. Byłem tam. Do piekła. Skrót! Dobrze znam. Byłem tam. Szybko nam się nudzi raj. Zło jak wróg syn, pamiętam usta o posmaku łychy. Mój głos sumienia, choć struny pozdzierał, do teraz czasami coś krzyczy, nie słyszysz? No jasne, że nie. Właściwie to rozpaczliwie się drze. Pamiętam smutne uśmiechy i grzechy, te bordowe ściany, no i biały len. Sprane ręczniki i mydła, męczarnie tak jak zwierzę w sidłach. Na początku słodkie jak gumy do rzucia, uczucia, z którymi nie wygrasz i których chcesz jeszcze. Noce między niebem a piekłem, powroty opuszczonym metrem, ta szyba nie pęknie, ale znowu widzę. Que Bona Fide, czyli jeden z artystów, który sprzedaje największą liczbę płyt w Polsce. To za nami. A my już powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze wcześniej. Jak już wspomniałam, Polacy do kaset magnetofonowych jeszcze nie tęsknią. Trudno nawet znaleźć ranking najchętniej sprzedających się kaset. Za to jeden z internetowych portali aukcyjnych policzył, że za jego pomocą kupiono najwięcej kaset z muzyką hip-hopowego składu z lat 90. Wzgórza Jepa 3. W ciągu roku sprzedano ich 66 sztuk. Już za chwilę w Trójce inny sposób na przetrwanie, kawałek Wzgórza Jepa 3. Wcześniej jednak dziękuję Ewie Różyckiej za realizację dzisiejszego programu, Łukaszowi Ciechańskiemu za wydanie, no i Państwu za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze przyznam szczerze, kładę się na chwilę spać. Jeśli Państwo też mogą, to też życzę dobrej nocy, dobrego dnia. A jeśli muszą Państwo wstać, no to mam nadzieję, że z ogromną energią. Do usłyszenia. Co się teraz dzieje? Weź się w garść, porzuć nadzieję. Matkę głupich, ona zawsze się śmieje. Z tych, co nie wiedzą, jak sobie poradzić, wszyscy kombinują, tak już zostanie. Chodzi o przetrwanie w obejownych czasach, gdzie światem rządzi piano, dobre kasa, układy, na które nie ma rady. Dookoła żyją biedni i bogaci, wille drogie wózki, kto zyska, kto straci. Brudne ulice, gdzie nie dociera słońce, życie z dnia na dzień trzeba wiązać koniec z końcem. Na przetrwanie zna każdy, kto myśli. Marna oczywiście, do pracy nie chodzi. Często obserwuję, co robią ludzie młodzi. Ja mam inny system, hip-hop trzeba robić. Mówiąc, on jest już taki duży. Trzeba robić południowy wschód słońca. Terminy nagrań, nieupalne miesiące. I sen w biały dzień, po wieczornych toastach. Ciągle w innych miastach, to chyba nie praca. A potem powracam, bo się nie opłaca. Pracuj człowieku, do końca świata. I o jeden dzień dłużej, ciągle praca. Moje bezpieczeństwo, wtłoczony w maszynę zwaną społeczeństwo. W tym układzie jestem trybem obluzowanym. No jasne, póki mój skład na pasce. Bo robimy hip-hop, zarabiam czasem kasę. Inwestuję rymami w mój przyszły dobrobyt. Zajka jest fany i wie, jak to zrobić. Moje motto, co robić, by się nie narobić. Jestem zarobiony, mam ochotę się zapomnieć. Budzę się z rana, gdzie są kupa w pieniądze. Czy jest dnia na dzień, kładę na to lecha. Jestem czarną owcą w całym białym stadzie.